gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Można wyrażać dezaprobatę, ale obrażanie kogoś i fizyczna agresja nie powinny mieć miejsca. Tak prezydent mówi o zajściu przed siedzibą TVP Info. System nadzoru weterynaryjnego do zmiany w Trójce, zapowiada to minister rolnictwa. W Brukseli jest propozycja wstępnie zadowalająca przeciwników Nord Stream 2. Na czym ma polegać, o tym opowie nasza korespondentka. Takie wydarzenia nigdy nie powinny mieć miejsca. W ten sposób prezydent Andrzej Duda odniósł się do zajścia przed siedzibą TVP Info, gdzie protestujący blokowali wyjazd dziennikarce, porysowali jej samochód i obrażali ją słownie. Tak mówił prezydent w wywiadzie dla Polsat News. Można być krytycznym, można wyrażać odmienne oceny, można demonstrować. Mamy wolność słowa w Polsce. Oczywiście nie należy przekraczać jej granic. I jest prawo zgromadzeń. Można się gromadzić, można wyrażać swoje niezadowolenie, dezaprobatę. Natomiast obrażanie kogoś, czy wręcz fizyczna agresja, no jest czymś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Prezydent odniósł się też do postulatów partii Roberta Biedronia. Stwierdził, że niektóre, jak wprowadzenie prawa do aborcji na żądanie do 12 tygodnia, czy wycofanie religii ze szkół, są tematami zapalnymi, które budzą demony. Mówiąc z kolei o seksaferze z posłem Stefanem Niesiołowskim, powiedział, że zarzuty o jego niemoralnym prowadzeniu się przyjął bez specjalnego zdziwienia. Przypomnijmy, Niesiołowski według prokuratury miał przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych za pomoc biznesmenom. On sam do zarzutów się nie przyznaje. Nie uważam, że to mord polityczny dokonał tego człowiek dotknięty chorobą psychiczną. Tak z kolei odniósł się prezydent do morderstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Ten człowiek po tym, co zrobił, nie uciekał. On stał na scenie, krzyczał, chwalił się. To nie jest normalne zachowanie, ocenił prezydent. Polski system nadzoru weterynaryjnego zostanie zmieniony, zapowiedział na naszej antenie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Całkowity nadzór nad ubojem i przetwarzaniem żywności pochodzenia zwierzęcego będzie nadzorowany przez państwo, mówił w Pulsie Trójki. Pracownicy inspekcji podlegający swoim bezpośrednim przełożonym będą badali to mięso w zakładach. Zakłady będą dalej płaciły, ale inspekcji będą płaciły, nie temu człowiekowi. Chcę, żeby ci wszyscy, którzy będą badali w Polsce mięso, pracowali w inspekcji. Czym się zajmuje inspekcja? Nadzorem nad produktami pochodzenia zwierzęcego. Natomiast badanie mięsa zajmowali się lekarze prywatnej praktyki. To będzie zmienione, będą pracownicy inspekcji nadzorowali i pracowali bezpośrednio. Będzie odpowiedzialność służbowa pracowników za badanie mięsa. To jest jedno. Drugie, będzie wprowadzony 24-godzinny monitoring ubojni. Minister Ardanowski zapewnił, że przekazane zostaną środki na podwyżkę dla pracowników inspekcji. Zmiany związane są z wykryciem nielegalnego uboju bydła w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką. Dzisiaj po południu, jak mówiliśmy już w serwisach Trójki, był on kontrolowany przez inspektorów z Unii Europejskiej. Jest nowa propozycja zmian w przepisach wymierzonych w Nord Stream 2. Przeciwnicy tej inwestycji wstępnie są z tego zadowoleni. To ustalenia naszej korespondentki w Brukseli Beaty Płomeckiej. Propozycję przedstawiła Rumunia, kierująca w tym półroczu pracami Unii Europejskiej. Chodzi o nowelizację dyrektywy gazowej, która ma zagwarantować, że wszystkie gazociągi, także te importowe i ich części morskie na terytorium wspólnoty, będą objęte unijnym pakietem energetycznym. Ta sprawa szerzej będzie omawiana w piątek. Wstępna analiza jest pozytywna, ale diabeł tkwi w szczegółach, więc jeszcze wszystko sprawdzamy, powiedział mi dyplomata z kraju, który jest w grupie przeciwstawiającej się budowie Nord Stream 2. Inny dodał, że te propozycje, jeśli zostaną przyjęte, uderzą w model biznesowy Gazpromu. Teraz zaczyna się intensywne lobbowanie i poszukiwanie sojuszników. Po jednej stronie jest 13 państw, w tym Polska, które popierają zmiany w przepisach, bo sprawią one, że Nord Stream 2 nie będzie inwestycją tak rentowną, jak zakładał Gazprom. Tej grupie potrzeba jeszcze 3 dużych państw – Włoch, Hiszpanii i Francji – do przeforsowania propozycji. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że przekonać te 3 kraje mają zapisy zapewniające, że unijnymi zasadami nie będą objęte gazociągi łączące te państwa z Afryką Północną. Ale tu w grę jeszcze wchodzi polityka, przyznał jeden z dyplomatów, dodając, że wynik głosowania jest niepewny. Tym bardziej, że druga grupa na czele z Niemcami, która chce stworzyć mniejszość blokującą, też nie ustaje w wysiłku i próbuje przekonać do swoich argumentów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Jak bezpiecznie zachowywać się na lodzie i jak pomóc komuś, pod kim lód się załamał? To dzisiaj pokazywali strażacy na kąpielisku Słupna w Mysłowicach. Jeżeli jesteśmy świadkiem, zadzwońmy na numer alarmowy. Wspierajmy osobę, jeżeli nie jesteśmy w stanie mu tej udzielić bezpośrednio pomocy. Nie wchodźmy na ten lód, bo on może się pod nami załamać. A jeżeli już chcemy udzielać tej pomocy, to nigdy nie próbujmy wydobyć bezpośrednio, chwytając poszkodowanego, bo on może nas wciągnąć do tego lodu. No i niestety, podkreślę, to są inne formy wypoczynku niż zamarznięte akweny. To Wojciech Chojnowski ze Straży Pożarnej w Mysłowicach. Strażacy pokazywali różne metody ratowania osób przy użyciu materaca, noszy i przy pomocy specjalnie przeszkolonego psa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Lidze Mistrzeń Siatkarek do akcji wkroczyły dzisiaj dwie drużyny z Łodzi. Spotkanie w czwartej kolejce już zakończyła drużyna ŁKS-u. Niestety przegrała przed własną publicznością z Włoszkami Savino del Bene Scandici. Wynik 0-3. Jak przyznała Krystyna Straż, libero ŁKS-u rywalki prezentowały dużo wyższy poziom. Dobrze zagrywały, bardzo zmienną zagrywkę. To, na co nie byliśmy na początku przygotowane, bo to jest całkiem inna zagrywka niż w naszej polskiej lidze. Całkiem inne granie po prostu jak u nas w naszej lidze. Więc no, na pewno proste to nie było, ale były momenty, że naprawdę fajnie to wyglądało i były momenty, w których my też je odrzucałyśmy od siatki, mimo że Włoszki słyną z bardzo dobrego przyjęcia. ŁKS z trzema punktami zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Może humory siatkarskiej części Łodzi poprawią zawodniczki Grot Budowlanych. One w Lidze Mistrzyń grają na wyjeździe z Cannes, wiceliderkami ekstraklasy francuskiej, z którymi łodzianki w drugiej kolejce wygrały. Dziś jak na razie to drużyna z nad Lazurowego Wybrzeża wygrała pierwszy set 25-18. Także we Francji, choć w Lidze Mistrzów grali koszykarze Anwilu Wosławek, w meczu 14 kolejki walczyli dzielnie, jednak polegli po dogrywce 79-88 z Le Mans. Drużyna z Włocławka zakończyła występy w tych rozgrywkach na przedostatnim miejscu grupy A. W piłce ręcznej na początek 17 kolejki Superligi Vive Kielce pewnie pokonało 31-21 Zagłębie Lubin. Broniący tytułu Kielczanie z kompletem zwycięstw prowadzą w tabeli. W piłce nożnej dzisiaj grają w Pucharze Niemiec, a walczą o awans do ćwierćfinałów. Borussia Dortmund, lider Bundesligi, gra z Werderem Brema i jak na razie przegrywa 0-1. To spotkanie na Signal Iduna Park obserwuje 80 tysięcy kibiców. Łukasz Piszczek poza składem dziś odpoczywa. We wcześniejszych meczach Hamburger SV pokonał 1-0 Norymbergię, a grający w drugiej Bundeslidze FC Heidenheim wyeliminował Bayer Leverkusen. Nad ranem od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum i plus 1 na północnym zachodzie. W ciągu dnia od 1 do 4 stopni. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem z kolei silniej powieje. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka.